أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ربنا افتح بالخير واختم بالخير، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Rabbim hayır ile başlat, hayır ile tamamlat. Rabbim kolay kıl, güç kılma. Allahümme amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize ki 188. ders inşallah 10 yıldan beri süren görüntülü ve sesli tefsir projemizin sonuna geliyoruz. Herkes saçını bir yerde ağartır. Rabbim saçlarımızı güzellikler uğrunda ağartmayı nasip etsin. İnşallah biz de Kur'an'a hizmet uğrunda ağartmış oluruz. Rabbim kabul buyursun. Bugün İnfitar suresini bu dersimizde işleyeceğiz inşallah. İnfitar suresi Mushaf'ta 82. sure. Adını ilk ayetinden alıyor. Yolsuzluk yapanlar manasını verebilirim. İnfitar, bir çekirdeği yarıp içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak manasına geliyor. Zaten fatara, çekirdeği yardı. Allah'ın esmasından biri de fatır. Yarıp çıkaran, var eden, yaratan manasına. Dolayısıyla infitar mutavaat kipiyle gelmiş. Yani yarma emrini alıp, yarılma emrini alıp, daha doğrusu bu emre imtisal edip, boyun eğip, teslim olup, yarıl emrine cevap vererek yeniden varlığın ortaya çıkması manasına geliyor ki İnfitar suresi zaten bize bu gerçeği ifade ediyor. Bu hakikati ifade ediyor. Bu gaybi hakikati zaten bir başkası da bize veremez. Bir önceki sure Tekvir suresiydi. Dürülüşü ifade ediyordu. Nefesi Rahmani'nin alınışına tekabül eden varlığın geldiği yere iadesi. Varlığın geri bir tek noktaya dönüşü. Rücu'u anlatılıyordu. Burada da adeta bir tek çekirdekte, bir tek noktada temerküz eden, geldiği yere geri dönen, hani Enbiya suresinin 104. ayetinde buyurulduğu gibi, geldiği yere geri dönen, يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ, kitap sayfaları gibi, roloları gibi ta başına geri dürülen, dürülerek geri doğduğu noktaya döndürülen varlık, İnfitar suresinde yeniden bir açılış, bir saçılış, bir ortaya çıkış ve bir yeniden oluş sürecine giriyor. Bize İnfitar suresi bunu veriyor. Sure Mekki. Hem Mushaf'ta hem de nüzulde ilginç bir tevafuk ve tetabuk gereği 82. sırada bulunuyor. Hem iniş sıralamasında hem de elimizdeki Mushaf sıralamasında. Ünlü tertip, ki Hazreti Osman'a nispet edilen ünlü nüzul tertibinde Nazi'at suresiyle İnşikak suresi arasına denk geliyor. ki boykot dönemi öncesi surelerinden sayabiliriz. Yani bu yaklaşık Mekke döneminin 5. veya 6. yılına tekabül edebilir. Surenin konusu açık. Son saat, kıyamet ve tabii ki ahiret. Bize göre sure yeniden başlangıcı ifade ediyor. Ama klasik tefsirlerimizde, kadim müfessirlerimiz sureyi bir yıkılış suresi olarak okuma eğilimindeler. Fakat fakir bu eğilime katılmıyor. Bu sure bir önceki surenin tam zıttını ifade ediyor. Bir önceki sure aslına dönüşü, bir çekirdeğe dönüşü, bu sure ise bir çekirdekten yeniden kainatın oluşunu ifade ediyor. İnşallah birazdan ayet ayet göreceğimiz gibi. Surenin zirve ayeti, Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, ellezî halakak, fesevvâk, fe'adelek, fi eyyi suratin ma şâe rakkebek. Ey insan, sana karşı bu kadar cömert olan Rabbine bu gururun ne? Bu kadar neden mağrursun Allah'a karşı? Allah sana bu kadar cömertken sen Allah'a neden bu kadar hasissin? Kullukta neden cimrisin ey insan? Ki o seni yarattı. Yaratmakla kalmadı. Sana yaratılış amacını ma hulika lehini yükledi. Onunla da kalmadı. Seni bir dengeye bindirdi. Yani duygu, düşünce, eylem, fikir, ruh, beden, madde, mana, dünya, ahiret dengesine kavuşturdu. Muhteşem bir dengenin ifadesisin sen ey insan. Dolayısıyla bu kadar cömert olan Rabbine karşı bu gururun ne? Diyen ayet surenin zirvesini teşkil eder ki 6. ayeti surenin. Maksat belli. Hesap verilecek bir hayatı yaşamamız için ikaz ediliyoruz. Hesabı verebilecek, verilebilecek bir hayat yaşa ey insanoğlu. Ey insanoğlu, Allah'ın sana açtığı krediyi, krediye aykırı alanlarda kullanma, sözleşme dışı kullanma. Allah'ın tabir caizse varlığın ve saadetin için açtığı krediyi gidip de kumar masasında ütülme ey insanoğlu. Adeta mesaj bu. Şimdi surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Surenin tefsirine geçmeden daha önceki derste söz verdiğim ve kıyametle ilgili, mahşerle ilgili, ahiretle ilgili, son saatle ilgili tüm Kur'an'daki surelerin, ayetlerin genel üslubu ve karakteristiğini veren ilkeler üzerine birkaç kelam etmek isterim. Önümde bunlara dair birkaç not tuttum. Kur'an ahiretle ilgili, son saatle ilgili, yani bizim için gayb olan, iman konusu olan bu mevzularla ilgili ayetlerde nasıl bir üslup kullanıyor sualinin cevabı olabilecek birkaç maddelik not. Onu sizinle paylaşmak isterim. Ahiret ve kıyametle ve son saatle ilgili surelerin lafızları dehşet, hayret ve ilgi uyandıracak lafızlarla gelmiştir. Olayın büyüklüğünü ve dehşetini anlatmak için kullanılan lafızlardır bu konudaki tüm ayetlerde kullanılan lafızlar. Bir, şiddetlidirler. Mesela gâşiye, bürüyüp kaplayan, inşikak, paramparça olmak, intisar, yine toz duman olmak, yani kül gibi savrulmak, vakıa, müthiş olay, korkunç olay, nebe'un azim, olay haber, tabir caizse şok haber. Sanki göklerin bir manşeti var. Bu manşet de ebedi manşet. Yani eğer insanların yazdığı gazetelerde bir manşet varsa, göklerin haberinde de bir manşet var. Nebe'un azim, şok haber. Nedir bu? Bir gün kıyametin kopacak ey insanoğlu. O. Yine sayha, çığlık. Hem de insanı çıldırtan bir çığlık. Racfe, sarsıntı. Sarsıntıyla birlikte çığlık. Öyle bir deprem ki insanlar içmeden sarhoş olacaklar. Hac suresinin girişinde olduğu gibi. Emzikli anneler bebelerini unutacaklar diyor. İşte böyle. Zelzele. İnne zelzeletes saati diye başlar ya Hac suresi. İşte son saatin zelzelesi. Öyle bir deprem ki yeryüzündeki 8-9 şiddetindeki insan yapılarını yerle bir eden depremlere benzemez. Bu deprem dağları yerle bir edecek, kıtaları yerinden oynatacak. Belki yeryüzünü yörüngesinden söküp küçük bir top gibi fırlatacak uzaya. Belki yeryüzü kalbi dayanamayacak dünyanın ve patlayacak, uzaya dağılacak. İşte öyle bir deprem. Ba'thara, içini boşaltmak, teba'thur, içini dışına çevirmek. Yine ettemme, hızla dehşetli bir biçimde yayılan, yani şiddetiyle bilinen kelimelerdir bir. İkincisi, şeffaflık ve dakikliğiyle bilinen kelimelerdir son saat, kıyamet ve ahiret hakkında kullanılan kelimeler. Mithkale zerratin. Zerre miktarı, adeta tozlu mamullerin teraziye yapılan yapışan miktarı veya güneş ışığı eve girdiğinde o ışığın içindeki yüzen zerrecikler. Hebaen munbesse, un ufak olmak manasına. Yine küçüklüğü, dakikliği, şeffaflığı, inceliği ifade eder. Yine kel ihnil menfuş, hallaç pamuğu gibi, yün gibi atılmış veya renkli yün. Bu ifade de şeffaflık ve dakikliği ifade eder. Yine kel firâşil mebthûs, el firâşil mebthûs nedir? Uçuşan kelebekler. Kelebek de şeffaflığı, narinliği, nazeninliği ifade eder. Kanadına elimizi vurduğumuz zaman toza dönüşüverir. Yine es-serab. Yoktu ama varmış gibi, çölde yansıyan, suymuş gibi yansıyan bir yansıma. Ed-duhan. Duhan. Yani duman. İşte bunun gibi kıyamet ve son saat hakkındaki kavramlar. Birincisi şiddetli kavramlar, ikincisi de şeffaf ve dakik kavramlar. Yine ikinci bir kural çıkarabiliyoruz son saat ve ahiret konusunda. Kur'an ahiret ve son saati naklettiği ayetlerinde olayı failine bina etmez. Ne yapar? Bunun yerine iki şey yapar. Ya meçhul fiille gelir, yani failini bildirmez. Faili meçhuldür. Ya da mutavaat kipiyle gelir. İşte infitarda olduğu gibi. İnfitar mutavaat kalıbıdır. Kuvirat, meçhul kalıbıdır. Failini ya çok bilindiği için anmaz ki faili çok iyi bilinen fiillerde fail kullanılmaz. Çünkü zihninize onun başka faili gelmez. Gökyüzünü dürecek başka kimdir ki? Yıldızları söndürecek başka kimdir ki? Güneşi karartacak başka kimdir ki? Yeryüzünü toz toprak gibi, un ufak gibi paramparça edecek başka kimdir ki? Denizleri kaynatacak başka kimdir ki? Dağları yürütecek başka kimdir ki? Gökleri çatır çatır çatlatacak başka kimdir ki? Kainatı bir tek zerreye kadar dürecek başka kimdir ki? Veya bir tek zerre gibi tohumdan yeniden bir alem çıkaracak başka kimdir ki? Failini söylemeye lüzum yok manasına gelir. İkincisi de, sen faile değil, burada fiile dikkat et. Asıl fiilden al dersini. Çünkü fiil bu kadar büyükse, fail ne kadar büyük, onu sen intikal yoluyla çıkar manasına gelir ki, burada onu görüyoruz. اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ Bakınız. Hukkat, muddet, hep mutavaat ve meçhul fiiller kullanılıyor. Zulzilet, meçhul fiil. Evet, fe izâ nufiha, bakınız, meçhul kullanılmış. Hummiletil ard, yine meçhul kullanılmış. Dukkete, dukketen vahide, yine meçhul kullanılmış. Fe izen nucumu dumiset, meçhul kullanılmış. Yıldızlar söndürüldüğü zaman. Yine ve izes sema'u furicet, gök yarıldığı zaman, meçhul kullanılmış. İzes sema'u kuvirat, meçhul kullanılmış. Döndürüldüğü, sarıldığı, dürüldüğü zaman. Yine izel cibalu sugirat, dağlar yürütüldüğü zaman, meçhul kullanılmış. Fail yok. Yine ve izel işaru uttilet, uttilet, 10 aylık hamile develer terk edildiği zaman, meçhul kullanılmış. İktarabes sa'a, mutavaat için kullanılmış, bakınız. Yine faili yok. Ama mutavaat için olduğu için bir failin etkisine tepki vermiş. İze sema'un fetarat, infitar. Yine mutavaat gibi kullanılmış. Fertakib yevme te'tis sema'i bi duhanin mubin. İrtekab. Evet. Burada da yine mutavaat gibi kullanılmış. Dolayısıyla Kur'an'da kıyamet, son saat ve ahiret sahneleri hep ya meçhul ya da mutavaat kipinde gelmiş. Müfessirler failini takdir etmişler bunun. Allah demişler. Gerekçe olarak da fail bilindiği için demişler bir kısmı ki onu biraz önce zikrettim. Peki buna biz ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz mi? Fakir daha farklı bir yaklaşıma sahip bu konuda. Eğer faili bilindiği için meçhul kiple gelmişse, faili daha iyi bilinen birçok olay Kur'an'da failiyle beraber gelmiştir. Mesela Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin halikidir. Buna ne şüphe? Onun için her şeyin haliki olduğu bilinmiyor muydu? Onun için hulika gelemez miydi? Meçhul gelemez miydi? Yine خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri o yarattı. Bu da hulika şeklinde gelemez miydi meçhul şeklinde? Yine نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِهِ Kur'an'ı kulu üzerine o indirdi. İndiren belli zaten. Bu da nüzzile gelemez miydi meçhul olarak? Bunun gibi birçok örnek var. Demek ki tek sebep bu değil. Onun için de faili çok bilindiği için izahı tek başına yetmiyor. Peki Ne sonuç çıkaracağız buradan? Bir, ey insanoğlu, kainat Allah'ın koyduğu yasalara göre işliyor. Bu yasalar bir başı olanın bir sonu da olduğu şeklindedir. Onun için kainatın da bir ömrü vardır. Kainat Allah'ın yasalarına uygun bir ömür sürsün de sen Allah'ın yasalarından mı kaçasın? Veya kainat iradesiz olduğu halde Allah onlar için bir yasa koysun da senin gibi mahlukatın şereflisi olan bir varlığa, insana yasa koymasın. Seni boşa mı yaratmış olsun? Anlamsız ve amaçsız mı olasın? Senin için yarattığı gökler için bir kanunu olsun da gökleri senin için yarattığı, yani gökleri uğruna, yerleri uğruna yarattığı insan için bir kanunu olmasın mı? Biz netice olarak aslında bu kiplemelerden, bu üsluptan, üslubul Kur'an'dan bu sonucu çıkarabiliriz. Neticede kıyamet ve son saatle ilgili ayetlerden alacağımız ibret şudur. Kıyamet ansızın kopacaktır, bagteten. Ansızın. İkincisi, olaylar kevn ve fesat yasaları gereği kendi iç dinamiğiyle gerçekleşecektir. Yani dışarıdan bir müdahaleye gerek yoktur. Kendi iç dinamiğiyle, çünkü Allah onun yasasını ona yüklemiştir. Onunla gerçekleşecektir. Onun için meçhul ve mutevaat fiilleriyle gelir. Üç, dışarıdan bir emir ve amire ihtiyaç duyulmayacaktır. Çünkü Rabbimiz onun emrini daha baştan vermiştir. Dört, sistem yaratılıştan almış olduğu emri kendisi uygulayacak. Yani sistem aslında Müslümandır. Güneş Müslüman olduğu için dürülecek. Gök Müslüman olduğu için yarılacak. Ay Müslüman olduğu için kararacak. Denizler Müslüman olduğu için kaynayacaktır. Allah'ın emrine teslim olmuştur. Siz de o zaman Allah'ın emrine teslim olun demektir. Bu Allahu a'lem. En doğrusunu Allah bilir. Şimdi suremizin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İzessemâun fatarat. Uzay, essemâ, yani gök tekil geldiğinde uzay diye çevirebiliriz. Daha önce de vurgulamıştım. Uzay, çatlayan bir çekirdek gibi çatladığında, yani çatlayan bir çekirdekten çıkan filiz gibi yeniden yaratılmaya başladığında. Çünkü fatara, bir çekirdeğin ağaca dönüşmek için ucunu çatlatıp içinden filizin çıkmasına denir. Çıktı. Filiz çıktı. Filiz çıkmak için çatladı aslında. Onun için Allahu fâturus semâvâti vel ard. Allah göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Yani bir tohumdan, bir çekirdekten, bir ağacın çıkması gibi gökleri ve yeri çıkarmıştır. Yaratmıştır. Manasına gelir. Onun için burada yeniden yaratılışın bir tek tohumdan nasıl başladığı ifade edilmekte. Tekvirin zıttı olduğunu daha önce söylemiştim. Bir önceki sure. Belki mushafta tekvir suresiyle infitar suresinin arka arkaya gelmesinin sebebi de budur. Hem mushafta hem nüzul sıralamasında infitar suresinin yeri 82. sıradır. Belki bunun da sebebi bu. Dolayısıyla biz infitar ile tekviri yani dürülüş ve açılışı Rahman'ın nefesinin alınış ve verilişi, daha doğrusu veriliş ve alınışı olarak göreceğiz. Ve izel kevâkibun teferat. Gezegenler. Kevkep, nücumdan farklı olarak, necmden farklı olarak gezegenlere denir. Gezegenler serpilip saçıldığında, yani bu saçılma, parçalanma ve yok olma değil, başlangıç olarak tefsir ettik. Bunu tercih etmiştik biz. Yani bu surenin son saat değil, ilk saate tekabül ettiğini söylemiştik ki bu bizim tercihimiz ve yorumumuz. Bu yorum üzerinden diğer ayetleri de anlayacak olursak, yıldızlar yeniden serpilmeye başlandığında, yani oluş, kainatın oluşu yeniden başladığında, daha yıldızlar bebek iken, alem bebek iken, bu kainat daha yeni doğmuş bir bebek iken, ve izel biharu fuccirat, denizler yeniden yükselip kabardığında, yani kainat daha bebek, denizler yeni oluşuyor. Yeryüzü bebek. Bebek yeryüzünde yeni oluşuyor, yeni yeni oluşuyor denizler. Ve izel kuburu bu'firat. Kabirler içini boşalttığında. Yeniden yaratılış. Yani ba'su ba'del mevt. Öldükten sonra diriliş. Ba'su ba'del mevt. İman ettiğimiz o ölümden sonra diriliş. Allahu alem, mahşer başlıyor burada. Kabirler içini boşalttığında mahşer başlıyor. Mahşer yeri yeniden düzenleniyor. Rabbimiz haşir yerini yaratıyor yeniden. Alimet nefsum ma qaddemet ve ahharat. O zaman asıl bize öğüt olan tarafı burada. Asıl söylemek istediği burada geldi. İşte o zaman insan, her can, nasıl çevireyim ma kaddemet ve ahharatı? Öncelediğini niçin öncelediğini, ertelediğini de niçin ertelediğini bilecek. Bu çeviri yüreğime tam oturdu. Evet. Neyi öncelediğini, neyi ertelediğini. Bunu da niçin yaptığını bilecek. Öyle değil mi? Şimdi bir şeyleri önceliyoruz. Dünyayı önceliyoruz. Elbiseyi önceliyoruz, yiyeceği önceliyoruz. Midemizin gıdasını önceliyoruz da ruhumuzun gıdasını erteliyoruz. Bedenimizin örtüsünü önceliyoruz da kalbimizin örtüsünü erteliyoruz. Bizim dünyadaki komşumuzu önceliyoruz da ahiretteki komşumuzu erteliyoruz. Dünyadaki hatırımızı ve şöhretimizi önceliyoruz da ahiretteki hatırımızı ve şöhretimizi erteliyoruz. Dünyayı önceliyor, ahireti erteliyor. Nefsi önceliyor, ruhu erteliyoruz. İçgüdülere öncelik veriyoruz da bilince öncelik vermiyor, erteliyoruz. Dünyamıza öncelik veriyoruz da dinimize öncelik vermiyoruz. Çocuğumuzun okuluna öncelik veriyoruz, statüsüne öncelik veriyoruz. Çocuğumuzun istikbali adıyla dünyevi geleceğini kuruyoruz ve inşa ediyoruz da ahiret istikbalini erteliyoruz. Acıktığımızda, karnımızın acıktığı zaman biliyoruz da aklımız ve ruhumuz acıktığı zaman iplemiyoruz. İşte neyi önceleyip neyi ertelediğini, daha doğrusu aslında öncelediklerinin öncelenmeye değer olmadığını, ertelediklerinin de ertelemeye gelmeyecek kadar önemli olduğunu insan işte o gün bilecek, ama hiçbir yararı olmayacak. İş işten geçecek. Evet, bunu söylüyor aslında. ve arkasından zirve ayet geliyor. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insanoğlu, bu kadar cömert olan Rabbine karşı seni böyle gururlandıran, müstegni kılan ne? Garrake. Gurur buradan geliyor. Aslında aldanıştır. Garrake, seni aldatan. Beni kim aldatıyor? Beni ben aldatıyorum. İnsanın en büyük aldanışı kendi kendisini aldatışıdır. Bir başkası bizi aldatırsa bunu fark ettiğimizde aldanmaktan kurtuluruz. Ama biz kendi kendimizi aldatırsak bundan nasıl kurtuluruz? Onun için insanoğlunun en tehlikeli aldanışı kendisini aldatışıdır. En tehlikeli aldatma kendini aldatmadır. İşte bu ayet, İnfitar suresinin 6. ayeti bu gerçeğe dikkat çekiyor. Kendinizi aldatmayın diyor. Kendinizi aldatırsınız zaten. Allah'ı aldatamazsınız. Rabbinize karşı neden bu kadar gururlusunuz? Rabbinize karşı oysa ki yer bağır olmanız lazım. Secde halinde olmanız lazım. Çünkü varlığınızı ona borçlusunuz. Her şeyinizi, aldığınız nefesi ona borçlusunuz. Zaten borcunuzu ödemediniz ki. Size sizi emanet etmişti, onu ödemediniz. Borç borçla ödenmez ki. Yaşadığınız her an, aldığınız her nefes borç. Peki nasıl düşünüyorsunuz ödemeyi? Hayır. İşte din deyinden gelir onun için. Din borçluluk bilincidir. Borçlu olduğunu itiraf et. Ey kulum, ödemiş sayacağım. Biz mesajı böyle alıyoruz. Ey kulum, Allah'ım sana borcum yok ki. Sana ne borcum var deme. Böyle der gibi yapma. Bu anlama gelecek bir gurura girme. Ya Rabbi, her şeyimi sana borçluyum itirafında bulun. Ödemiş gibi üstünü çizeyim borcum. Ne cömert Rabbimiz var değil. Kerim Allah'ımız var. Kerim. اَلَّذ۪ي خَلَقَكْ. Bakın ikramına. Okuyalım. Teker teker nasıl sayıyor bakınız. Ne ikram etmiş Rabbimiz bize? Öncelikle bizi bize ikram etmiş. Biz onun bir ikramıymışız. Bizi bize zimmetlemiş. Bizi yaratıp bize emanet etmiş. اَلَّذ۪ي خَلَقَكْ. Seni o yarattı. Yaratmakla kalmadı. فَسَوَّاكْ. Seni tesviye etti. Yani mahulika lehini yükledi. Yaratılış amacını da verdi. Amaçsız yaratmadı manası çıkar bundan bir. Anlamsız yaratmadı manası çıkar iki. Senin için biçtiği amacı sana fıtrat olarak yükledi manası çıkar üç. Eğer onun yüklediği amaç ve anlamın dışında yaşarsan, kendini anlamsız ve amaçsız zannedersen, işte bu Allah'a karşı baş kaldırı ve gurur anlamına gelir, manası çıkar, dert. Dahası, fesevvâk, fe'adelek, ev fe'addelek. İki şekilde de okunur, şeddeli olarak da okunur, şeddesiz olarak da, mübalağa vezniyle de okunur. Yani seni ta'dil etti. Adaletli bir biçimde yarattı. Biz bunu dengeli diye çeviriyoruz ve anlıyoruz. Duygu, düşünce dengesi koydu sana. Bir duygu dünyan var, bir düşünce dünyan var. Onun için duygularını da kirletmemeye çalış, düşüncelerini de. Duygusal temizliğini de koru, düşünsel temizliğini de. Yine seni madde ve mana ile birleştirdi. Yani ruh mana alemini temsil ediyorken cesedin madde alemini temsil ediyor. Bu ikisini bir araya getirdi. Sen iki alemin karıştığı noktada duruyorsun. Meracel bahreyni yeltekiyan. Adeta iki denizin birleştiği noktada bulunuyorsun. Yine seni dünya ve ahiret için yarattı. Dünya senin tarlan, ahiret senin hasadın olacaktı. Yine seni hem dünyaya hem de ahirete yönelik bir boyutla yarattı ki hem burayı inşa edesin hem orada mutlu olasın diye. Yani fe'adelek ev fe'addelek bu dengeyi ifade ediyor. Sen bu dengeyi bozmaya insan ol. Yani bedenle ruh dengesini, madde ile mana dengesini, dünya ile ahiret dengesini bozma. Yani nerede ne kadar kalacaksan orada o kadar çalışmaktır dengeyi bozmamak. Dengeyi bozmamak eşit davranmak değil. Dengeyi bozmamak herkese hakkını vermektir. Dünyaya dünyada kalacağın kadar, ahirete de ahirette kalacağın kadar hakkını vermektir. Fî eyyi suratim mâ şâe rakkebek. Yani böyle burada bir parantez içi bir yani var olduğunu düşünebiliriz. Hangi surette dilemişse seni o surette terkip etti. Kalla. Şimdi iyi bak. Şimdi burada dur. Sanki yo. Yo. Burada dur ve düşün Allah'ın dediklerini. Yani buradaki kella aslında yukarıdaki 6. ayete atıf. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insanoğlu, bu kadar cömert olan Rabbine karşı seni böyle müstani kılan ve gururlandıran ne? Ayetinde işte böyle bir Allah'a karşı gururlanılmaz. Kulluk yap, boyun eğ, yerlere kapan, Rabbinin huzurunda secdeye eğil, ona kayıtsız şartsız teslim ol deyince ey insan, bunun aksini yapamazsın. Bu kellanın altında bunlar var. Bel tukezzibune biddin. Peki sen ne yapıyorsun ey insan? Böyle yapacağın yerde ne yapıyorsun? Bilakis o tip dini yalanlıyor. Siz dini yalanlıyorsunuz. Evet. Yani hatta belki bir din, deyin köküne eğer atfedersek, siz Allah'a borçlu olduğunuz gerçeğini yalanlıyorsunuz. Bu mana yüreğime daha çok yattı. Siz Allah'a borçlu olduğunuz gerçeğini yalanlıyorsunuz. Borcum yok diyorsanız her şeyinizi borçlu olduğunuz birine, ondan nasıl davranmasını beklersiniz? Şu dar-ı dünyada bile ödenebilecek küçük borçlarımızı inkar ettiğimizde tepemize gök kubbeyi yıkıyorlar da ya varlığımızı kendisine borçlu olduğumuz Allah'a olan borcumuzu inkar edersek ne oluruz? Ne oluruz? Allah korusun. Ve inne aleykum lehafizîn. Hiç şüphe yok ki üzerinizde gözetleyip hafızaya kaydediciler olduğunda hiç şüphe yok. Yani bu konuda tereddüdünüz olmasın. Veya vav-ı haliye olarak alırsak eğer, üzerinizde gözetleyip hafızaya kaydediciler olduğu halde dini yalanlıyorsunuz. Ha? Evet. Böyle de anlayabiliriz. İki ayeti bir ortadaki vav-ı da haliye, hal vavı olarak görürsek, yani her hareketiniz kaydediliyor. Üzerinizde gözetleyiciler var. Böyle olduğu gerçeğine rağmen mi dini yalanlıyor veya Allah'a borçlu olduğunuz gerçeğini, hakikatini yalanlıyorsunuz? Kiramen katibi. O kaydediciler, onlar kaliteli kaydediciler. Böyle rahatlıkla böyle çevirebilirim. Çünkü katibin kaydediciler. Kiramen, kerim bir türün en iyisi manasına gelir. Türünün iyisine kerim denilir. Kiramen. Öyle bir kayıt ki bu, en iyi kaydediciler. Yani aklımıza hemen bugünün en iyi kaydedicileri neler? Kameralar. Ama bugünün kamerası ne ki? Bunlar ahiret kamerası. Bunlar ahiret kamerası olan melekler. Yani Allah'ın sırf itaate ayarlı, emrine amade aletleri, varlıkları. Ne yapıyorlar? Sadece ve sadece dış dünyamızı çekmiyorlar bu dünyadaki kameralar gibi. Bu gelişmiş kameraların en gelişmişi 3 boyutlu çekerler biz. Ama bu kameralar 3000 boyutlu, 300 bin boyutlu, 3 milyon boyutlu. Bu kameralar sadece yüzümüzü çekiyor. Gülüyorsak güldüğümüzü, ağlıyorsak ağladığımızı gösteriyor. Fakat Allah'ın kaydedicileri, bu türünün en yüksek kaydedicileri, yüreğimizi çekiyor. Bir şey yaparken yüreğimiz ne durumda? Niyetimizi çekiyor. Bugün niyeti çeken kamera var mı dünyada? Böyle bir teknoloji var mı? Bu kamera bilinçaltımızı çekiyor. Namaz kılıyoruz söz gelimi. Namaz kılarken aklımızda nereye gezmeye gittik? Veya hanımla mı kavga ediyoruz? Veya ders mi çalışıyoruz? Veya borç mu ödüyoruz? Para mı sayıyoruz? Veya maaşımı denk getirmeye çalışıyoruz? Veya mutfakta yemeği namazın içinde mi pişiriyoruz? Veya. Evet. Onu da çekiyor. Ve kulum sen bedeni namaza bırakmışsın. Nereye gitmişsin böyle? Yani Allah eti kemiği ne yapsın da sen bedeni namaza bırakıp da gitmişsin başka yerlere dersen ne cevap vereceğiz? Yine bilinçaltımızı çekiyor. Sevap işleriz diye işlemişiz. Dışarıdan öyle görünüyor. Müthiş bir eylem. Herkesin alkışlayacağı. Ama bilinçaltını görseler eğer herkes tükürür. Çünkü desinler diye yapmış. Hatta bambaşka beklentileri var. Bambaşka beklentileri. Alkışlanmak için yapmış. Allah bilsin diyememiş. Allah görüyor ya bu bana yeter diyememiş. İşte böyle bir kamera. Böyle kayıt bu. Müthiş bir kayıt. Türünün en ileri kaydı bu. Kiramen katibin. Ya'lemune ma tef'alûn. Yaptıklarınızı fark eden ve birer birer kaydeden kaydediciler. İnnel ebrara lefî na'im. Bu kayıt, ilahi kaydın arkasından, ki Efendimiz bu kaydın her an bilincinde olduğu için, her an kaydedildiğinin şuurunda olduğu için bu aleme, bu cihana sahip olmak için değil, şahit olmak ve şahit olunmak için geldiğimizin şuurunda olduğu için her halinde şahit ol ya Rab tavrı içindeydi. Zaten bu tavrı söze döktüğü veda hutbelerinde de görüyoruz. Allahümme feşhed diyordu. Rabbim şahit ol. Rabbim şahit ol. Yine bir dağa çıktığı zaman 2 rekat namaz kılıyor ve adına da şehadet namazı diyordu. Dağ şahit olsun diye. Hayatını şahit olarak yaşayan ve fektubna ma'ash-şahidin, bizi şahitlerden yaz diyen müminler arasına katsın Rabbim bizleri de inşallah. Evet, burada da o. Ve onun arkasından innel ebrara lefî na'im. Eğer hayatı iyiliklere şahit olan ve hayatındaki iyiliklere şahit olunan biri ise o ebrardır. Yani iyiler arasına karışmıştır. Ebrardandır. Onlar lefî na'im. Sonsuz nimetler diyarında olacaklar. Sonsuz nimetler diyarı. Bir iyilik, elberru, iyi. İyiliği fıtrat, fıtrattaki iyiliği ahlak haline getirmiş insana denir. Hazreti Peygamber iyiyi nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? Ya Resulallah diyor bir sahabi, iyiliği ve kötülüğü nasıl anlarız? Efendimiz, yaptığında içinde huzur ve sükun bulduğun şey birdir diyor. Onu yaptığında içinde derin bir huzur, derin bir sükunet bulduğun şey birdir. Kötülük ise, su ise, onu yaptığında kalbini, içini huzursuz eden, darmadağın eden şeydir buyuruyor. Demek ki aslında insan yaratılış olarak iyi ve kötüyü tanıyacak bir fıtrat da yaratılmış. Tabii ki vicdanını öldürmemiş, vicdanının sesini bastırmamış, vicdanının üzerine küfür perdesini yaymamışsa. Ve innel füccara lefî cehîm. Kötülüğü hayat tarzı, günahı hayat tarzı, füccar, facir değil. Günahı ve kötülüğü hayat tarzı haline getirmiş, her hücresine yedirmiş manasına gelir. Lefî cehîm. Onlar da gözleri yuvalarından fırlatacak bir ateşte olacaklar. Cehîmin açılımı bu. Gözleri yuvalarından. Cehîm, naîmin mukabili olarak görülüyor burada. Naîme giren cehîmden kurtulacak, cehîme giren naîmden mahrum kalacak manasına. Naîm gözü aydın eden nimet, cehîm gözü yuvasından fırlatan dehşet manasına geliyor. Yaslevneha yevmeddi. O din gününde, hesap gününde oraya yaslanacak. Çok ilginçtir. Es-salvu, ateşe yaslanmak manasına gelir. Es-sala, namaz kılmak manasına gelir. Bakınız, dua etmek manasına gelir. İbadet etmek manasına gelir. Davet etmek manasına gelir. Çağırmak manasına gelir. İkisi de kökte destek manasına gelir. İkisinin de kök anlamı birdir. Saliyya, cehennemin isimlerinden biridir Kur'an'da geçen. Onun için salleytul ud örnek cümlesini verir lügatlar. Nedir? Değneği ateşe tutarak doğrulttum. Fırınlayarak doğrulttum. Aslında salat da doğrulmak demektir. Ekames sala, namazın doğrulması aslında doğru olanı doğru kılmak demektir. Yani namazı aslına rücu ettirmek. İbadeti aslına rücu ettirmek. Onun için es-salvu aynı zamanda üzerinde dik durduğumuz, dik oturduğumuz oyluklara verilen isimdir. Yine bizi dik tutan omurgaya verilen isimdir. Yani insan bu sayede dik yürür. Onun için Efendimiz destek manasına kullanmıştır. Es-salatu imadu'd-din. Namaz dinin desteğidir, direğidir. Bu aynı zamanda etimolojik köken tahlilidir. Kelimenin kök tahlilidir. Yani bunlar neyi gösteriyor? Naçiz buradan yola çıkarak şu sonuca varıyorum. Namazla dünyada doğrulmayan cehennemde ateşle doğrulacak. Kökenleri bir olan bu iki kelime adeta manaları itibariyle zıt köşelerde duruyorlar. Ey insan! Salat ile dünyada doğrul ki Allah seni cehennemde yoğun bakım ünitesinde doğrultmasın. Yoksa orada zorunlu olarak mecburen doğrulursun. Oraya diker seni, ateşe diker manasına. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِب۪ينَ Oradan kurtulmaları asla mümkün olmayacak. Kurtulma şansları yok. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ Sen din gününün ne olduğunu biliyor musun? Nereden bileceksin ki? Daha doğrusu, din gününün ne olduğunu nasıl bileceksin ki? Yani burada dirayetle bilemezsin, düşünerek bilemezsin, fikir yoluyla bilemezsin, tefekkür yoluyla bilemezsin. Çünkü yeryüzünde onun bir karşılığı yok. Hesap gününün kıyaslayacağımız yeryüzünde bir durum yok ki o kelimeyle izah edelim. O zaman rivayetle Allah'tan öğren. Thumma ma adrake ma yevmuddin. Sonra evet sen sahiden hesap gününün ne olduğunu, deyn gününün, borç gününün ne olduğunu bilir misin? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. O gün neymiş? O gün hiçbir insan bir başkasına asla fayda vermez, yarar sağlamaz, yardım edemez. Öyle bir gün. Ve o gün وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذِلْ لِلّٰهِ. İşte o gün tüm emir verme işi, yani talimat verme işi Allah'a mahsustur. Allah'tan başka kimse o gün talimat veremez ve kimse kimsenin yardımına gelemez. Tüm şefaat anlayışları bu ayet ışığında yeniden tasih edilmelidir. Okuyalım Müddessir suresinin 48. ayetini. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافَعِينَ. Evet. Onlara hiçbir şefaatçinin şefaati fayda sağlamaz. Hiçbir şefaatçinin şefaati o gün onlara fayda sağlamaz. Yine Zümer suresinin 44. ayetini okuyalım. Evet. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Tüm şefaat, şefaatin tamamı Allah'a mahsustur de. Yine Sebe suresinin 23. ayetini okuyalım. La tenfe'uş şefa'ah illa limen ezine le. Allah'ın izin verdiği kimse dışında hiç kimseye şefaat fayda vermez. Hiç kimsenin şefaati fayda vermez. İki şekilde de anlaşılır. O zaman şefaatin gerçek sahibi Allah'tır. Şefaat birine kurtuluş karnesini, ödülünü vermektir. Rabbimiz o ödülü verendir. O ödülü ey falan zat, kalk falana verdiğim kurtuluş ödülünü sen tevdi et buyurursa, işte bu takdirde ona da şefaat etmiş olur. Onu da ödüllendirmiş olur. Ama ödülü alan kimse, eğer teşekkürü ödülün sahibi olan Allah'a değil de ödülü kalk sen ver denilen kimseye yaparsa, ödülün sahibini karıştırmış olur. Ödülün sahibine teşekkür etmek şarttır. İşte şefaat böyle anlaşılacak. Sadakallahul azim. Allah doğrusunu, hakikatini söyledi. En gerçeği Allah buyurdu diyoruz ve diğer suremize geçiyoruz. Mutaffifin suresi. Mutaffifin, tatfif mastarı aslında yolsuzluk yapanlar manasına geliyor. El-mutaffifin. Tatfif, yolsuzluk diye çevirebiliriz. Aslında yontmak, kesmek. Tatfif, takti'dir. Kısaltmak, kesmek. Hani nalıncı keseri diye bir tabir kullanılır ya Türkçe'de. Kendine yontmak. Zaten surede o gelecek. Kendine yontan mantığı ele alacak. Surenin zamanı ihtilaflı. İbni Mes'ud ve şakirtleri Mekke'de indiğini söylüyorlar. İbni Abbas ve şakirtleri Medine'de indiğini söylüyorlar. Hatta bir üçüncü görüş daha var. Onlar da Kelbi ve Cabir bin Zeyd yolda Mekke-Medine arasında indiğini söylüyorlar. Ama surenin üslubuna, surenin belagatına, surenin konumuna ve konusuna baktığımızda Mekki surelerdeki özelliği görüyoruz. Dolayısıyla bu sureyi, Mutaffifin suresini Mekke'deki son sure olarak görmemizde hiçbir mahsur yok. Surenin konusu yolsuzluğu red. Bugünün dünyasının da en büyük problemlerinden biri olan yolsuzluğa ilişkin bir sure var Kur'an'da. Çok ilginç değil mi? Yani yolsuzluk yapanlara ilişkin bir sure var Kur'an'ımızda. Demek ki yolsuzluk problemi insanoğlunun kadim zaaflarından kaynaklanıyor. Ve tabii ki adalete davet emrediliyor surede. Hesap günü uyarısı yapılıyor. Yani yolsuzluk yapanlar sizin defterinizi Allah tutuyor. Yolsuzluğunuzu yeryüzünde kılıf bulabilirsiniz ya, Allah'a hesap gününde ne kılıf bulacaksınız? Bu sure aslında bunu söylüyor. Bu özetten sonra suremize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan, özünde merhametli, fiilinde, efalinde, davranışında, yaratışında, muamelesinde merhametli Allah adına. Veylül lil mutaffifin. Yolsuzluk yapanlara yazıklar olsun. Lanet olsun. Vay gele onların başına. Kendine yontanlara, haksızlık yapanlara, eksik ölçüp tartanlara, yamuk ölçüp tartanlara, yamuk bir bakış açısıyla ölçüp tartanlara, yamuk bir akılla ölçüp tartanlara, yamuk bir tasavvurla ölçüp tartanlara. Neden geldik buraya? Çünkü buradaki mutaffifin maddi olana indirgenemeyecek kadar geneldir. Yani ille de fiili ölçülebilir ve tartılabilir ticarette yapılan noksanlıklara ve ticarette yapılan yolsuzluklara hasredilemez, tahsis edilemez. Asıl yolsuzluk insanın zihnindedir. Çünkü zihnindeki kilo ve zihnindeki metre bozuksa, elindeki kilo ve elindeki metrenin tam olması ne işe yarar? Zihnindeki bozukluğu eline yansıtır. En azından tartarken malı teraziye hızlıca atar ki oradan 20 gram, 30 gram çalayıp diye. Bu aslında zihindeki yamukluğun ele yansımasından başka nedir ki? Ama ben en zararlı, en zarar verici yontmanın, yolsuzluğun, haksızlığın, yanlış ölçme ve tartmanın mallarda alınıp satılan emtiada olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bizim şerefimiz, bizim değerimiz, bizim onurumuz, bizim haysiyetimiz bizim paramızdan daha değerli olmalı. Öyle görmeliyiz. Peki ya haysiyetimizi değerlendirirken haksızlık yapanlar? Ya şerefimize yönelik haksızlık yapanlar, yanlış tartanlar, bizi değerlendirirken yanlış ve eksik ölçenler, eksik teraziyi kullananlar, yamuk ölçenler, cebimizdeki parayı çalmaları mı bizi daha üzer, yoksa onurumuzu ve şerefimizi çalmaya kalkmaları mı? Demek ki وَيْلُ لِلْمُطَفِّف۪ينَ kapsam alanı çok daha geniş. Ticari olana indirgenemeyecek kadar geniş. Ve asıl bizce burada tasavvurdaki ve akıldaki yamukluğa dikkat çekiliyor. Çünkü içindeki kilometre 80 santimse bir insanın eline 100 santimlik bir metre, 1000 gramlık bir kilo verseniz de yamuk ölçer. Çünkü yamukluk içinde. İçindeki yamukluğu düzeltmeden elindeki yamukluğu, içindeki yamukluğu düzeltmeden işindeki yamukluğu düzeltemezsiniz. İçindeki yamukluğu düzeltmeden terazisindeki yamukluğu düzeltemezsiniz. Tasavvurundaki yamukluğu düzeltmeden ticaretindeki yamukluğu düzeltemezsiniz. İşte bu kapsam içerisinde anlarsak doğru anlamış oluruz. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ kendileri başkalarından alacaklar diyelim, değil mi? Alennas. İnsanlardan alacaklı oldukları zaman yestevfû. İsterler ki tam adalet yapsın, adilce versin, hiç noksansız versin hakkımızı isterler. İlginç bir tahlil değil mi? En hırsızını bile aldatılmayı arzu ederken göremezsiniz. Ama sen başkalarını aldatıyorsun. Hayır, o herkesi aldatsın ama hiç kimse onu aldatmasın. Beni aldatsın, yar bana bir aldatıcı diye gezen duydunuz mu? Gördünüz mü? Var mı? Olabilir mi? En hırsızı, en soyguncusu, en üç kağıtçısı affedersiniz bile, hayır, aldanmak istemez. Hep aldatmak ister. Neden? İşte fıtratın aslında Allah tarafından nakşedildiğinin bir göstergesi bu. Çünkü aldatmak kötüdür. Kimse kendisine kötülük yapılmasını istemez. İnsanoğlu fıtraten onun için iyidir. İyilik ister. İnsanoğlunun fıtraten kötü olduğunu ispatlamak için kendisine kötülük yapılmasını insanın istemesi lazım. Böyle bir tür bulduğumuzda insanoğlunun özü itibariyle kötü olduğu sonucuna varabiliriz. Yoksa varamayız. وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Fakat başkaları için ölçüp tarttıkları zaman hile yaparlar. يُخْسِرُونَ Azaltırlar, eksiltirler, sahtekarlık yaparlar. Nalıncı keseri gibi kendilerine yontarlar. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ Dikkat. Onlar, işte bu tipler ne diriltilmeyeceklerini mi zannediyorlar? Yani bir daha yeniden diriltilmeyecekleri zannıyla mı böyle yapıyorlar? Buradan çıkardığımız şey nedir? Aslında şudur. Bir insan ahirete iman etmiyorsa ancak başkalarını aldatma konusunda bu kadar iştahlı olabilir. Yine çıkardığımız sonuç şudur. Dünyadaki ahlaksızlık, üç kağıt, soygun, vurgun, yolsuzlukların tamamının zemininde ahirete görür gibi bir imanın olmaması yatıyor. Yani bu meseleyi kökten çözmek istiyorsa insanoğlu ahirete görür gibi iman etmeyi sağlamaz. Evet. Yaratan Rabbimiz insanı biliyor. Bildiği insanı da böyle bildiriyor. İnsan bize tefsir ediliyor. Burada tefsir edilen aslında ayet değil. Ayetin tefsir ettiği insan. Allah'ın yarattığı insanı Allah kelamıyla tefsir ediyor. Çünkü ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Yarattığını bilmez mi? İşte böyle. Li yevmin azim. Yani tekrar diriltilmeyeceğini mi zannediyor o bu tip? Öyle bir gün ki li yevmin azim, dehşetli bir günde hesaba çekilmeyeceğini mi zannediyor? Veya dehşetli bir günde hesaba çekilmek için tekrar diriltilmeyeceği zannında mı bulunuyor? يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ O gün insanlık, ennas, insan türü, insan soyu alemlerin Rabbinin huzuruna çıkarılır. Yani Allah'ın huzuruna. Hakimi Allah olan bir mahkeme düşünün. Hakimi Allah, şahidi peygamberler ve sanığı insanoğlu. Böyle bir mahkemede delil karartmak ne mümkün? Böyle bir mahkemede yalan şahit bulmak ne mümkün? Böyle bir mahkemede yalan söylemek ne mümkün? اليَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O gün ağızlarını bantlarız, bize elleri konuşur, ayakları şahitlik yapar yaptıkları hakkında. Eliniz, ayağınız, sizin şahidiniz olduktan sonra siz nasıl hilaf-ı hakikat beyanda bulunabilirsiniz ki? Eliniz, elimiz bizi yalanlar o zaman. O zaman dilimiz bizi yalanlar. O zaman hücrelerimiz bizi yalanlar. Gözümüz, peki biz gözümüzü yalanlayabilecek miyiz? Gözüm yalan söylüyor ya Rabbi. Elim yalan söylüyor ya Rabbi. Ayağım yalan söylüyor ya Rabbi. Bu mümkün mü? Evet, işte bunu hatırlatıyor. Kella. Yo, burada dur. Artık yeter. Artık böyle yapmayın. Nalıncı keseri gibi kendinize yontmayın. Yolsuzluk yapmayın. Hem insanları tartarken, ölçerken, insanların şeref ve haysiyetlerini, değerlerini, kıymetlerini kıymetlendirirken, insanlar hakkında hüküm verirken, hem mal melal satarken, ticaret yaparken, yani hangi konuda olursa olsun bir ölçme ve değerlendirme yapıyorsanız bunu adil olarak yapın, zalimce yapmayın. Bu yeter artık, bunu yapmayın. İnne kitabel fuccari lefî siccîn. Evet. İlginç bir noktaya getirdi. Günah bataklığına gömülenlerin kaydı siccinde arşivlenecek. İnne kitabel fuccari lefî siccîn. Günaha gömülmüş boğazına kadar fuccar bu. Facirden daha öte bir şey. Fücur, günah işlemek. Facir günah işleyen ama füccar günahı hayat tarzı haline getiren. Yani hayatını günaha dönüştüren. İşte böyle birinin sicili, böyle birinin kaydı siccilde olacak. Siccinde olacak. Neymiş siccin? وَمَا اَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ. Sen siccinin ne olduğunu nereden bileceksin? Yani dirayetle bilemezsin. Allah haber verecek, sen bileceksin. O zaman ilahi rivayetle bil. Kitabun merkum. O sayısal değerlerle korunmuş bir kayıttır. Daha güzel çevirebilecek kelimeler bulamıyorum. Kitabun merkum. Kitap, kayıt. Eşyanın kayıt tabiatına ifade eder. Merkum, rakamlanmış, sayısal değerlerle korunmuş bir kayıttır. Nasıl anlarsanız anlayın. Ama bu ayeti anlama konusunda bu çağın insanı geçmiş çağların tümünün insanından daha şanslı olduğu bir gerçek. Şimdi çok daha kolay anlayabiliriz. Sayısal değerlerle kayıtların yapıldığı, her türlü kaydın korunduğu, arşivlendiği günümüz dünyasında bu ayeti tarihteki herkesten daha iyi anlayabilecek bir konumda olduğumuz konusunda şahsen bu acizin bir tereddüdü yok. Veylun yevme izillil mukezzibin. Veyl olsun, yazıklar olsun, vay gele o gün yalanlayanların başına. Yani benim sicilim tutulmaz canım veya benim kaydımı bir biçimde sildiririm veya adamını bulurum oradaki kaydı temizlettiririm veya gider sahte bir temiz kağıdı alırım veya bir biçimde bir kayırıcı bulur yine de işi kurtarırım. Burada zaten kurtarıyoruz, orada da birilerini buluruz. Yani rüşvet verir, haşa, haşa. Evet, bir önceki surenin sonunu hatırlayalım. اَلَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الد۪ينَ. Onlar din gününü yalanlıyorlar. Onlar din gününü, yani hesap günü. Din günü deyin günüdür. Hesap gününü yalanlıyorlar. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَث۪ينَ. Ancak haddi aşan günahkarlar yalanlarlar din gününü. Onlardan başka kimse hesap gününü yalanlamaz. Demek ki günaha gömülüp gidince mahkemeyi yalanlamaktan başka çıkar yolu kalmıyor. Adamın hayatı suç olmuş. Düşünsenize. Böyle bir insana mahkemeyi sever misin diyorsunuz. Alacağınız cevap belli değil mi? Ömrü suç olmuş biri hiç mahkemeyi, hakimi, adaleti sever. Yani böyle bir insana adaleti istemez misin diyorsunuz. İstemez. Adalet olması halinde ömrü gider onun. Çünkü adalet istemesi halinde önce kendi yakasına yapışır. Dolayısıyla bu tipi ele veriyor. Onun için düşünün, günaha gömülmüş bir toplumun içerisinde adalet gerçekleşir mi? Kur'an bize bunu söylüyor. Eğer adaletin, yeryüzünde adaleti ikame etmek istiyorsanız, adil bir dünya kurmak istiyorsanız önce günahı engelleyin. İnsanı günahkar olmaktan çıkarın. İnsanın günahının önüne engeller koyun. İnsanı günahının içine gömülmekten kurtarın diyor. Hala anlamıyor muyuz? Dinin amacı bu. Peygamberlerin amacı bu. Vahiylerin amacı bu. Yani yeryüzünde adil bir hayatı kurmamızı temin için olmazsa olmaz şartları bize sunmak ve nasıl yapacağımız konusunda bize yol göstermek, rehberlik yapmak. İza tutla aleyhi ayatuna kâle esâtirul evvelîn. Bu tip kendisine ayetlerimiz okunduğunda der ki, eskilerin masalları, eskilerin efsaneleri der. Aslında Kur'an'da geldiği 9 yerde de esâtirul evvelîn, eskilerin masalları, efsanevi masallar, esatir, usture, efsane, eskilerin efsaneleri ifadesinin 9 yerde geldiği her yerde mutlaka bağlamda ahiret vardır. Demek ki yeniden dirilişe bunu, bu sözü eden adamlar yeniden dirilmeye eskilerin masalları olarak bakıyorlar. Aslında bakıyorlardı diyebilir miyiz? Bugünün günahkarları, günaha gömülüp gidenler, günahkar bir hayatın içinden kendine pay çıkaranlar, onun içinde ilkeli yaşamaya düşman olanlar, sınırlara düşman olanlar, İslam'ın emirlerine düşman olanlar, Allah'ın dinine düşman olanlar, Allah'ın nebisine ve vahye düşman olanlar, işte böyle bir hayat istiyorlar. Böyle düşünüyorlar. Bugünküler de aynı düşünüyorlar. Yani kadim cahiliye ile modern cahiliye arasında bir şey fark etmiyor. Kendi günahlarını yaşamak için, yani kendi günahlarını serbestçe yapmak için yeryüzünün günaha gömülmesini istiyorlar. Eğer içinde yaşadıkları toplumda sevap işleyenler çoğalır, günah işleyenler azalırsa, rahatlıkla melanet karıştıramayacaklarını düşünüyor. Yumurtalarını pişirmek için memleketi yakan tiplere benziyorlar. Düşünün, sigaramı yakayım diye dünyayı tutuşturan bir çılgını düşünün. Bu ondan az bir çılgınlık değil. Zaten ayet tam da o yerine gelmiş söylüyor. Kalla, yok. Bu tipin başka bir izahı yok. Bu tip bu noktaya kolay kolay gelmez. Yani sırf ben günah işleyeyim diye memleketin günahkarlar tarafından yönetilmesini, sırf ben günah işleyeyim diye kanunların günah işlemeyi teşvik etmesini, sırf ben günah işleyeyim diye günahın caddelere ve sokaklara hakim olmasını, sırf benim günahıma zeval gelmesin diye herkesin günahkar olmasını isteyen bu tipin problemi nerede biliyor musunuz diyor Kur'an. Bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Evet, onların kalpleri günahtan dolayı pas bağlamıştır. Evet. Kalplerini kazandıkları boydan boya, baştan başa pas bağlatmıştır. Simsiyah olmuştur. Efendimiz sanki bu ayeti açıklamazsa dediğinde her günah siyah bir noktadır buyururlar. Kalp ise sırça bir aynaya benzer. Günah noktası o aynaya düşer. Çoğaldıkça kalp kararır ve en sonunda kalp kapkara olur. İşte buna kasvetul kalp diyor Kur'an. Kalp kararması. Nedir bu sonuç? Kalp ölümü. Bu kalbin ölümü kan pompasının ölümüne benzemez. Kan pompası ölürse biz dünyadaki hayatımızı kaybederiz. Ama bu kalp ölürse imanımızı, yani ahiretteki ebedi hayatımızı kaybederiz. İşte problem burada. Onun için yürek deterjanı nedir? Kur'an bize onu sunuyor. Yani yüreğe dökülmüş günah kirlerini nasıl arındırırız? Allah'tan başka bu sualin cevabını alacağımız bir kapı yok. İşte Kur'an bize bu formülü sunuyor. Kelle, yo, hayır. Burada durun, bu çok önemli bir mesele. İnnehum ar rabbihim yevme izille mahcubun. Elbet onlar bir gün Rablerinden mahrum kalacaklar. Mahcup olacaklar. Yani Türkçedeki mahcup aslında örtülme manasına gelir. Belki mahcubiyette de bir oradan telmih vardır. Allah'a karşı mahcup olmak ama perdelenmek, Allah'tan mahrum kalmak manasına gelir kelime anlamıyla. Allah'tan mahrum kalan neye sahiptir ki? Allah'ın yok neyin var? Allah'ın var neye muhtaçsın? Allah'tan mahrum kaldıktan sonra bir insan neye sahip olur ki? Düşünün, yeryüzünde şöyle bir şey gelse Allah göstermesin. Sevdiğimizin veya bizim başımıza. Tüm çocukların, eşin, annen, baban, akrabayı, taallukatını taşıyan otobüs kaza yaptı ve sağ kurtulan olmadı haberi gelsin. Yani kaybettin tüm yakınlarını. Dün evlat, kız, oğlan, eş, anne, baba sahibiydin. Bir gün sonra hiçbirine sahip değilsin artık. Kaybettin. O anda elimize çakmak çaksalar duyar mıyız? Acıdan, acının yoğunluğundan. Ahireti düşünün. İnsan anne babasından kaçacak. Öyle bir yer, mahşeri düşün. Allah'tan başka dost yok. Herkes canı derdine düşmüş. Herkes kendi hesabını vermenin peşinde. Peygamberler bile nefsi nefsi diye koşuyorlar. İşte öyle bir anda Allah'ı kaybettin. Allahu Ekber. İnsan ne olur? Yevme izille mahcubun. Odur işte. Allah'tan mahrum kalacaklar onlar. Thumme innum lesalul cahim. Sonra onların gözleri fal taşı gibi açılacak. Daha doğrusu gözleri fal taşı gibi açan bir ateşe sokulacak. Cahim, el-aynul cahme, pörtlek göze denir. Gözü yuvasından fırlatan bir ateş. Nasıl bir ateşse? Öyle bir cazibesi var ki ateşin, öyle bir dehşeti var ki, gözünüz o ateşi görmeye dayanamıyor. Ya yuvasından geri kaçıyor arkaya, ya da fırlayıp gidiyor, patlıyor. Böyle bir. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ي تُكَذِّبُونَ Sonra kendisine işte denilecek bu. Sizin yalanladığınız gerçektir. Yani hani dünyada yalanlıyordunuz? Yalanladığınız hakikat işte bugün tecelli etti. Tahakkuk etti. كَلَّا Yo. Burada bir daha durun ey insanoğlu. اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَف۪ي عِلِّي۪ينَ İyilerin kaydı elliyinde arşivlenecek. Yukarıdakinin tersi. Kötülerin kaydı cehennemde, iyilerin kaydı illiyinde arşivlenecek. Neymiş illiyin? Tercüme etmiyorum. Tercüme etmem doğru olmaz. Çünkü bir sonraki ayet zaten ne diye soruyor. وَمَا اَدْرَاكَ مَا اِلِّيُّ Sen illiyunun ne olduğunu nereden bileceksin? Kitabun merkum. Aynısı. Aynısı yukarıdaki 9. ayettekinin aynısı yine 20. ayette de geldi. Sayısal değerlerle korunmuş bir kayıttır. Yani kötü kayıtlar cehennemde sayısal değerlerle, daha doğrusu bunun karşılığı şu. Hiç kimse bu kaydı bozamayacak. Bu kaydı bozmak mümkün değil. Yani şöyle düşünmeyin, kayıt eskimiştir nasıl olsa. Yani dura dura mutlaka bayatlamıştır, başına bir hal gelmiştir. 15-20 sene veya 300-500 sene geçince artık o kötü sahneleri göstermez olur. Dolayısıyla ahirette de artık kaydından kurtulmuş olurum falan diye düşünmeyin. Burada aslında zımnen bu söyleniyor. Yeşheduhul mukarrabu. Onu Allah'a yakın olanlar izleyebilir. O kaydı Allah'a yakın olanlar izleyecek. Yeşheduhu. Yani müşahit derler televizyon izleyicisine de günümüz Arapçasında. Dolayısıyla onu Allah'a yakın olanlar izleyecekler. İnnel ebrara lefî na'im. İyiler sonsuz nimetler diyarında bulunacaklar. İyiler iyiliklerinin karşılığını görecekler. İyiler iyiliği kul kadar yaptılar. Allah da onlara karşılığını Allahça verecek. Alel eraiki yenzurun. Cennet divanları üzerinde birbirlerine bakacaklar. Erike tekili, eraik. Tekili erike. Gelin karyolası demektir. Yani gelin ve damat karyolaları üzerinde birbirlerine bakacaklar. Ta'rifu fi vucuhihim nadraten na'im. Yani cennette Rabbimiz onları en güzel halleriyle, en güzel halleriyle misafir edecek demiyorum. Çünkü Rabbimizin dünyada misafiriyiz, cennette ise varis, sahibiz. Asıl sahipliğimiz orada başlayacak. Ahirette mülkiyet var ama dünyada emanet var. Evet. Emanet olan geri alınacak, mülkiyet olan geri alınmayacak. Bu böyle. Rabbim hepimizi, akıbetimizi cennet etsin inşallah. Ta'rifu fi vucuhihim nadraten na'im. Yüzlerinde sonsuz mutluluğun tarifsiz parıltısını göreceksin. Sonsuz mutluluğun fi vucuhihim nadraten na'im. Sonsuz mutluluğun tarifsiz parıltısı. Yuskavne mir rahiqin mahtum. Kişiye özel tarifsiz bir içki ikram edilecek. Kişiye özel tarifsiz bir içki diyor. Yuskavne su zahmet çekecek, kendini sunacak. Aslında yeşrabune suya ulaşan kişinin suyu içmesine denir. Yuskavne suyun su içenin ayağına gelmesine denir. Onun için es-sukya daha farklıdır. Yani şürpten farklıdır. Şürp suyun ayağına gidip suyu içmek. İska ise su ayağınıza gelip zahmet çekmeden kendini size içirmez. Nasıl olacak? Cenneti tarif ne mümkün? Ne mümkün? Burada anlayamayız ki biz bunu. Ancak ölünce göreceğiz inşallah. Onun için görseydik ölürdük. Görseydik yaşayamazdık. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ Orada mümini bekleyen göz kamaştırıcı nasıl sürprizlerin beklediğini kimse bilemez, tahayyül dahi edemez. Edemez ya. Hani Efendimiz öyle tefsir ediyordu ya bu ayeti. اَعَدَتُ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ Salih kullarım için cennette öyle güzel nimetler hazırladım ki ma la aynun ra'et. Hiçbir göz görmedi. Ve la uzunun semi'at. Hiçbir kulak işitmedi. Ve la hatara bi bali beşerin. Hiçbir beşerin aklına öylesi gelmedi. Ne diyelim şimdi? Sözün bittiği yer. Yuskavne min rahiqin maktub. Hitamuhu misk. Onu içtikten sonra geriye misk kokusu hissedilecek. Yani onun sonu misktir. Ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisûn. İşte bu nedenle yarışmak isteyenler ille de yarışacaklarsa artık bu uğurda yarışsınlar. Ey insanoğlu, bir şey uğruna yarışmak mı istiyorsun? Dünyada hep yarışıyorsunuz. Mal yarışı yapıyorsunuz, şöhret yarışı yapıyorsunuz, para yarışı yapıyorsunuz. Yani bir şey yarıştırıyorsunuz illa. Evlat yarıştırıyorsunuz. Onun evladı benimkinden daha tahsilli, benimki daha iyi olacak. Onun şöhreti benimkinden iyi. Şöyle, eğer ille de yarışacaksanız size bir yarış alanı göstereyim. Nedir o? Cenneti elde etmek için yarışın. Bundan daha güzel yarış mı olur? Aslında daha ne desin? Rabbimiz daha ne desin? Münafese nefislerin nefasette yarışması. Hasetçi kemale düşmandır. Münafis ise kemale aşıktır. Onun için hasetçiden farklıdır münafis. Yani münafis kemale aşık olduğu için koşar. Hasetçi ise başkası sahip olmasın diye koşar. Birincisi bedduadır hasetçinin hasedi, münafisin yarışması ise duadır. Ve mizacuhu min teslim. Onun katkı maddesi cennetin zirvesinden dolacak. Allahu Ekber. Bir de katkı maddesi var. Demek ki sabikuna içirilen değil bu. Katkı maddesi katılacağına göre iyilere verilecek. Bir de ileri gidenler, iyilikte ileri gidenler var. Hani yarışın dedi ya, yarışın iyilikte. Aynen yeşrabu bihel mukarrabun. Allah'a yakın olanların içtiği bir kaynaktan dolacak. Ha, burada iki zümreden bahsediliyor aslında. Yani iki ayrı cennet var, iki ayrı cennetlik var. Cennetliklerden bir kısmı öyle zirvede olacaklar ki onlar ondan içecekler zaten. Cennetin en yükseğindeki pınardan. Ama ötekilere de o pınardan katkı maddesi olarak onların içeceğine katılacak. Burada böyle diyor. İnnellezîne ecramû kânû minellezîne âmenû yedhakûn. Ne var ki günah bataklığına gömülmüş olanlar bir zamanlar iman edenlere gülerlerdi. Onlarla dalga geçerlerdi. Yani seninkine bak karada gemi yapıyor derlerdi. Seninki ne kadar da Müslüman derlerdi. Sofuya bak derlerdi. İpten kazıktan çıkmış dünyayı bu bağlayacak derlerdi. Sen mi kurtaracaksın anam derlerdi. Gel derlerdi bir şeycikten bir kerecikten bir şeycikler çıkmaz derlerdi. Ve bak bak bak. Daha bizim işlediğimiz günahı ömründe hiç işlememiz diye dalga geçerlerdi ya. İşte onlar. Onlar ne olacak? Ve izâ merru bihim yetegâmezûn. Ve ne zaman onlara rastlasalar, karşılaşsalar, kaş göz ederlerdi dünyada. Seninkine bak, yine sofuluk yapıyor. Seninkine bak, yine karada gemi yapıyor. Yani günah denizinde bir sevap adası olanı hep böyle küçümserler, dalga geçerlerdi. Tıpkı Nuh kavminin Hazreti Nuh'la geçtiği gibi. Ve izen galebu ila ehlihimun galebu fekihin. Kafadarları arasına döndüklerinde de keyifle yaptıkları çirkinliği, terbiyesizliği anlatırlardı. Yani sevap adalarıyla dalga geçtik. Sevap adalarını kirletmeye çalıştık derlerdi. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَضَالُّونَ İman edenleri gördüklerinde onlar derlerdi ki, işte bunlar var ya, bunlar sapıtmışlar derlerdi. Kendileri sapık oldukları halde, kendi sapıklıklarını itiraf etmek yerine doğru yolda gidenleri sapık ilan ederlerdi. Kendileri doğru yola gelmek yerine doğru yolda gidenleri yamuk ve yanlış olarak tanıtırlardı. Böyle işlerine gelirdi. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Ne ki onlar müminlerin inancına müfettiş olarak gönderilmediler. Hadi böyle tercüme edelim. Evet. Onlar müminlerin inancının müfettişi olarak mı gönderildiklerini sanıyorlar kendilerine ki onların inançlarını değerlendiriyorlar. Böyle olmadıkları halde inanç müfettişliğine girişirlerdi. Kendileri sapık oldukları halde doğru yolda gidenleri sapık ilan ederek. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ Artık bugün iman edenler, küfre gömülüp gidenlere gülecekler işte. Bir gün gelecek, ahirette iman edenler de o küfre gömülüp gidenlerin oradaki acıklı ve komik haline, gülünç haline gülecekler. Kim gülünçmüş bakalım? Kim kar etmiş, kim zarar etmiş? Kim akıllıymış, kim ahmak? Yani Allah'a sırtını dönen mi, Allah'a yüzünü dönen mi? Allah'ın emrine teslim olan mı, Allah'ın emrinden kaçan mı? Kimmiş? İşte asıl orada kimin gülünç olduğu ortaya çıkacak. Alel eraiki yanzurun. Ve onlar orada cennet divanlarında birbirlerine bakacaklar. Veyahut da Rablerine bakacaklar. Böyle de çevrilebilir. هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Evet. Nasıl? Şöyle bu son ayeti çarpıcılığını Türkçe'ye yansıtacak şekilde çevirmek istiyorum. Küffar, küfre gömülüp gidenler yapa geldiklerinin sevabına nail olmuşlar mı bakalım? Evet, hani dalga geçiyorlardı ya. Rabbimiz de ironik bir hitapla onlara hitap ediyor. Yaptıklarının sevabına nail olmuşlar mı? Nasıl? Bugün nasıllar? Oradaki sevap kinayeten tabii ki. İnce bir orada ironi var. Yani onlar müminlerle dünyada nasıl dalga geçtilerse, ahirette öyle bir hale girecekler ki herkes onlarla dalga geçecek. Rabbim dünyada da, ahirette de halimizi iyi hal etsin. Rabbim dalga geçilecek bir hale huzuruna çıkarmasın. Rabbim cennete layık bir ömür yaşatsın. Cennetini buldursun. Ebediyen yüzümüzü güldürsün inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.